Дзеі святых апосталаў, раздзел 16. «І прыбыў ён у Дэрбу і Лістру. І вось быў там адзін вучань на імя Тимафей, сын веруючай гібрайкі і бацькі грэка. Браты з Лістры і Іконіі добра пра яго сведчылі. Яго Паўла захацеў узяць у дарогу з сабой і, прымаючы, абрэзаў яго дзеля юдэяў, якія былі ў тых мясцовасцях, бо ведалі яны ўсе, што бацька яго быў грэкам. Калі ж праходзілі праз гарады, загадваў ім берагчы прынятыя апосталамі і старэйшымі ў Єрусалиме пастановы. І цэрквы ўмацоўваліся верою і штодзень раслі лікам. Затым перайшлі яны Фрыгію і краіну Галатыйскую, бо Дух Святы забараніў ім прамаўляць слова ў Азіі. Прыбыўшы ў ваколіцы Мізіі, спрабавалі ісці ў Бітынію, і Дух Ісуса не дазволіў ім. Перайшоўшы Мізію, яны накіраваліся ў Трааду. І тут уночы Паўлу адкрылася ў з'яве. Нейкі македонец стаў перад ім і прасіў яго, кажучы: «Прыйдзі ў Македонію, дапамажы нам». Як пабачыў ён з'яву, мы, не марудзячы, вырашылі выправіцца ў Македонію, перакананыя, што Бог паклікаў нас дабравесціць ім. Выплыўшы з Траады, паплылі мы проста ў Саматрацыю, а на другі дзень у Неапаль, а адтуль у Піліпы, галоўны горад той часткі Македоніі, рымскую калонію. У гэтым горадзе былі мы некалькі дзён. А ў суботу выйшлі мы за браму да ракі, дзе, як мы меркавалі, моляцца, і сеўшы гутарлі з жанчынамі, што сабраліся. І слухала адна богабаязная жанчына імем Лідія, родам з горада Тыятыры, што прадавала пурпур. І Господ адчыніў ёй сэрца, каб успрымаць тое, што казаў Паўла. І калі была ахрышчана разам з домам сваім, папрасіла, кажучы: «Калі лічыце мяне вернай Господу, увайдзіце ў дом мой і застаньцеся». І змусіла нас. І сталася, што калі мы ішлі на малітву, пераняла нас нейкая дзяўчына, якая мела духа варажбы, і прыносіла яна многа даходу сваім гаспадарам, праракуючы. Яна, бегучы за Паўлам і за намі, крычала: «Гэтыя людзі, слугі Бога ўзвышняга, яны прапаведуюць вам дарогу збаўлення». І рабіла яна гэта шмат дзён. Паўла ж у роспачы павярнуўся і сказаў: «Загадваю табе ў імя Ісуса Хрыста, выйдзі з яе». І ў тую ж гадзіну ён выйшаў. Калі яе гаспадары ўбачылі, што надзея іх даходу знікла, дык, схапіўшы Паўлу і сілу, завалаклі на рынак да начальнікаў і, аддаўшы іх магістрату, сказалі: «Гэтыя людзі, хоць і юдэі, уводзяць у замяшанне наш народ і абвяшчаюць звычаі, якія нам не след прымаць ды выконваць, бо мы – рымляне». І сабраўся натоўп супраць іх, дык магістрат загадаў хвастаць іх розгамі, сцягнуўшы тунікі. І, нанесшы ім шматлікія раны, укінулі іх у вязніцу, загадваючы варце пільна іх вартаваць. Атрымаўшы такі загад, вартавы кінуў іх ва ўнутраную вязніцу і ногі іх замкнуў у калоду. А поўначы Паўла і Сіла, молячыся, услаўлялі Бога, і іншыя вязні слухалі іх. Раптам сталася вялікае трасенне, аж захісталіся падмуркі астрога, і адкрыліся ўсе дзверы, ды з усіх апалі путы. Калі вартавы абудзіўся і ўбачыў дзверы астрога адчыненыя, выцягнуўшы меч, хацеў забіць сябе, думаючы, што вязні паўцякалі. Тады Паўла закрычаў на ўвесь голас, кажучы: «Не рабі сабе нічога благога, бо мы ўсе тут». Тады ён, запатрабаваўшы святла, ускочыў унутр ды ўпаў, дрыжучы, да ног Паўлы і Сілы. І, вывіўшы іх вонкі, гаворыць: «Гаспадарове, што мне трэба рабіць, каб збавіцца?» І яны сказалі: «Увер у Господа Ісуса Хрыста, і будзеш збаўлены ты і ўвесь дом твой». І расказалі слова Господа яму і ўсім, што былі ў яго доме. І, узяўшы іх, абмыў раны іх і, не марудзячы, прыняў хрост разам з усімі сваімі. І калі ўвёў іх у дом, запрасіў да стала, ды з усім домам сваім вельмі цешыўся, што ўверыў Богу. І калі настаў дзень, магістрат паслаў ліктараў сказаць: «Адпусціце гэтых людзей». Вартавы астрога перадаў Паўлу гэтыя словы: «Магістрат прыслаў, каб выпусціць вас, дык выйдзіце цяпер, ды ідзіце ў супакоі». Але Паўла сказаў ім: «Збіўшы нас прылюдна, без суда, хоць мы рымскія грамадзяне, яны кінулі нас у астрог, а цяпер цішком выпускаюць. О не, хай прыйдуць і самі выведуць нас». Ліктары перадалі гэтыя словы магістрату. Дык тыя спалохаліся, пачуўшы, што гэта рымляне, і прыйшоўшы перапрасілі іх, ды вывіўшы, прасілі, каб яны пакінулі горад. Яны ж, выйшаўшы з вязніцы, пайшлі да Лідзіі, пабачыліся з братамі, суцешылі іх і выправіліся ў дарогу.